NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse spoorwegen leiden nog steeds verlies, blijkt uit de halfjaarcijfers. Het verlies is wel kleiner dan een jaar geleden. Toen was het 225 miljoen euro, nu 26 miljoen. De reizigersaantallen liggen nog altijd fors onder het niveau van voor corona. Het dodental door de bosbranden op het eiland Maui op Hawaii is opgelopen tot 36. In de Amerikaanse staat is de noodtoestand uitgeroepen. Een groot deel van het historische stadje Lahaina is in vlammen opgegaan. Het vakantieverblijf voor gehandicapten dat gisteren in Frankrijk afbrandde voldeed niet aan alle veiligheidseisen. 11 mensen kwamen om bij de brand. Volgens de openbaar aanklager waren er te weinig rookmelders in het vakantiehuis en het is onduidelijk of er brandblussers waren. En de Mexicaanse voetballer Edson Alvarez gaat van Ajax naar West Ham United. De middenvelder tekent een contract van tot 2028 en dat levert de Amsterdamse club zo'n 40 miljoen euro op. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Naarden ligt een lading grind op de weg, waardoor twee rijstroken dicht zijn. Houd rekening met een half uur vertraging vanaf knooppunt Muiderberg. Omrijden kan via Almere over de A6 en de A27. Verder ook file op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Om maar nabij 10 minuten langzaam rijden tussen Noorderloos en Lexmond. Dat komt daar dan weer door een ongeluk. Tot slot nog de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Bij Horst Noord staat ook een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Houd rekening met 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij onze zomerserie Verre Geluiden. De muzikale wereldreis die we deze zomerweken met Bureau Buitenland maken. En ons gast van vandaag neemt ons mee naar Libanon. Een land dat de afgelopen decennia vooral negatief in het nieuws is vanwege spanningen, oorlog, of denk nog even aan die gigantische ontploffing een paar jaar geleden in de haven van Beirut. Maar ook een land waar prachtige muziek vandaan komt. Een hele bijzondere geschiedenis kent. En meer dan genoeg mooie kanten heeft. Dat zal althans onze gast van vandaag zeker gaan bepleiten. Dat is journalist en schrijver Farah Kanaan. Want al jaren in Beirut en met haar duiken we vandaag in Libanon. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Farah, welkom in Bureau Buitenland in Verre Geluiden. Ontzettend leuk dat je er bent. Ik wil als eerst wat vragen over jouw achtergrond. Want dat is toch eentje die je niet heel vaak hoort. Je hebt een Libanese vader, een Duitse moeder. Maar die moeder had weer, jouw moeder had weer Italiaanse ouders. En je bent zelf opgegroeid in Nijmegen. Ja, klopt. Hoe was dat om tussen al die verschillende culturen op te groeien? Nou, ten eerste zou ik mijn moeder niet beschrijven als Duits. Ze is wel echt Italiaans. Mm-hmm. Wel in Duitsland opgegroeid gedeeltelijk. Mm-hmm. Maar heeft ook niet de Duitse nationaliteit of zo. En ja, hoe dat was, schizofreen. Ik kan me voorstellen, ja. Ja, dus ik heb het er ook wel eens over met vrienden die dan... Ja, net als ik, buitenlandse ouders hebben. Maar die hebben dan vaak vader en moeder uit hetzelfde land. Ja. Maar bij mij was het dan nog net iets anders. En wanneer begon je in die Libanese identiteit te ontdekken? Of te verdiepen? Nou ja, als Libanees krijg je die identiteit wel altijd heel sterk mee. Mm-hmm. Er werd ook gewoon veel Arabische muziek thuis gedraaid. En mijn vader is echt opgegroeid in Beirut. Hij is pas op zijn 17e weggegaan gedurende de oorlog, de burgeroorlog. Maar hij was zelf veel van huis toen ik jong was. Dus ik zag hem weinig en ik kreeg toch meer de Italiaanse kant mee. Maar hij is wel altijd heel duidelijk geweest in die Libanese identiteit. Mm-hmm. Gewoon heel sterk bij ons, mij en mijn broertjes. Ja, genoeg voor jou om er uiteindelijk naartoe te verhuizen. Want je woont sinds 2018 zelf in Libanon. Ja, klopt. Ik was er wel eens eerder geweest voor langere tijd. In 2009 ben ik erheen gegaan voor onderzoek voor mijn masterscriptie. En toen wilde ik al niet weg. Ze voelde een enorme verbondenheid. Ja, heel sterk. Heel sterk. Maar het is natuurlijk ook zo, kijk, Italianen en Libanezen lijken ontzettend op elkaar. Oh, ja? Ja, het is gewoon een mediterraan volk. Dus heel veel dingen kwamen ook overeen en daar hebben mijn ouders zich ook wel in gevonden. Hij zegt ook altijd van, hij had vroeger heel veel vriendinnetjes. En toen hij mijn moeder leerde kennen, toen kwam hij thuis bij mijn oma. Want mijn moeder woonde bij mijn oma thuis, mijn Italiaanse oma. En toen maakten ze verse pizza voor hem. Dat kwam in Nederland toen bijna nooit voor. Mm-hmm. Dit was echt begin jaren 80. En toen had hij echt zoiets van, en ook de warmte van haar. En hij zei, ik voel me thuis, ik ga hier niet meer weg. Dat is wel interessant, want Libanon heeft natuurlijk, de Fransen zijn daar lang de baas geweest. Ja. Hè? Koloniale geschiedenis. Beirut wordt wel het Parijs van het Midden-Oosten genoemd. Ja. Maar jij ziet wel degelijk ook hele gelijkenissen met de Italianen. Ik en vele Libanezen met mij vinden het heel vervelend dat Libanon nog steeds, of Beirut het Parijs van het Midden-Oosten wordt genoemd. Want dat is inderdaad een koloniaal verschijnsel. En dat heeft ook heel erg te maken met de elite. De elite ziet het zo. Maar zeg maar de rauwere kanten van Beirut, en dat zijn er veel. Mm-hmm. Dus als het gaat om bepaalde wijken, en dat lijkt in mijn visie veel meer op Napels. Dus ik heb ook een soort drang om van het Parijs van het Midden-Oosten het Napels van het Midden-Oosten te maken. Ja. Laten we naar jouw eerste nummer gaan, want je hebt verschillende nummers uitgekozen het komende half uur. En het eerste nummer is de lievelingszanger van jouw vader, hè? Ja, één van de lievelingszangers, ja. Marcel Galief. Ja. Galief. Ja. Wat voor herinnering roept Marcel Galief bij jou op? Ik moet dan heel erg denken aan vakanties. Vroeger dan reden we vanuit Nederland helemaal naar Italië. Mijn vader is toen ook echt bijna 20 jaar niet teruggegaan naar Libanon. Dus mm-hmm. Onze vakanties waren meestal in Italië. Familiebezoek, maar ook gewoon voor onszelf. En ik riep dan altijd wat ik wilde horen. We waren jaren 80, hè? Dus je had nog geen Spotify. En als ik dan een beetje in slaap aan het vallen was, dan ging hij dus vooral naar zijn nummers luisteren. En dat was dan vooral Marcel Galief. Marcel Galife, Ommi heet het nummer, hè? Mijn moeder betekent het. Wat kun je meer over deze zanger vertellen? Hij was ook vrij politiek actief, begreep ik. Heel politiek actief. Hij speelt ook de oud, het instrument. Mm-hmm. Hij zat op het conservatorium. En toen brak de oorlog uit. En hij komt uit een christelijk gebied. Maar hij zat toen veel thuis en begon vooral de gedichten van Mahmoud Darwish te lezen. Dat is wordt de nationale poëet van Palestina genoemd. Mm-hmm. En hij kon zich heel erg vinden in zijn teksten. Hij werd heel erg verliefd op die teksten. En toen ging hij die teksten dus ook op muziek zetten. En het past heel mooi bij de Oud. Het is echt hele melancholische muziek. Ja. En Ommi is een gedicht dat Mahmoud Darwish schreef in de gevangenis. Toen hij gevangen was gezet door Israëliërs. Hij had een hele moeilijke relatie met zijn moeder. En toen zat hij in de gevangenis en moest steeds aan het denken. En toen schreef hij dus, ik mis je koffie. Ik mis je omarming. Ja, mm-hmm. Gewoon, dus het is een hele mooie zin die. Ik vroeg dus aan mijn vader, wat is jouw lievelingsnummer van Marcel Galife? En toen staarde hij een beetje voor zich uit en toen zei hij Ommi. En toen begon hij ook gelijk te reciteren het stuk van, ik koester mijn leven, mm-hmm. Want als ik zou sterven, zou ik me schamen voor de tranen van mijn moeder. Mm. En dit is dus de meeste Libanezen en ook vele Arabieren die luisteren naar het nummer en die worden daar gewoon heel emotioneel van. Die voelen dat. Ja, en het is ook niet alleen een ode aan zijn moeder, maar velen zien het ook als een ode aan Palestina. Dus dat zeg maar de moeder de metafoor is voor Palestina. Want hoe is dat in Libanon? Het is natuurlijk een land met veel sectarische stromingen. Ontzettend veel religies ook. Hè? Ja. Is er veel solidariteit in Libanon met de Palestijnen? Onder een bepaald deel van de bevolking wel. Veel christelijke facties, maar ook niet allemaal. De meer rechtse christenen, laat ik het zo zeggen, die houden de Palestijnen, maar dan voornamelijk de PLO, verantwoordelijk voor bepaalde dingen die zijn gebeurd in de, in de burgeroorlog. En je hebt nu echt ook een hele grote groep Palestijnse vluchtelingen, maar die leven eigenlijk dus in vluchtelingenkampen vooral. En die worden echt als derderangs burgers behandeld. En daar wordt door een bepaalde groep in de samenleving heel erg op neergekeken. Maar als je kijkt naar de meer activistische of linkse Libanezen, die zien Palestijnen gewoon als broeders, als neven. Weet je, zij hebben natuurlijk ook met de Libanezen zijn ook bezet geweest door Israël. Is gewoon officieel ook onze vijand, is een vijandige staat. Dus veel Libanezen leven heel erg mee met de Palestijnen. Voel jij dat zelf ook zo? Ja, absoluut. Ja? Ja, ik ben ook zo opgegroeid. Ik had gisteren nog gezegd tegen iemand dat Palestina is wat is voor heel veel Arabieren, ook in de diaspora, is gewoon het moment geweest waarop ze hun politieke bewustzijn hebben gecreëerd bij zichzelf. Meer dan ons eigen land nog. Ik wist eerder over wat er in Palestina gebeurde dan wat er in Libanon gebeurde. Want voor mijn vader was het natuurlijk ook niet makkelijk om over te praten. Hij is behoorlijk getraumatiseerd door de oorlog. En ik weet ook nog heel goed het moment waar ik echt dacht, wat is dit voor wereld? En wat er in Palestina gebeurt is erger dan wat er dan ook in de wereld gebeurt. Was toen, ik ben even zijn naam kwijt, wat erg. Mohammed al-Durra. Dat is, ik weet niet of je dat beeld nog kent van die vader die zijn zoontje probeert te beschermen. Ja. Terwijl ze beschoten worden door het Israëlische bezettingsleger. Ja, en ze worden dus allebei neergeschoten, doodgeschoten. En die beelden kon je toen live op Al Jazeera zien, want die waren erbij. En zelfs de man die het filmde, die journalist, die was helemaal kapot ervan. Toen dacht ik echt van, dit is een soort onrecht wat ik nooit zal accepteren. En dat is tot op de dag van vandaag zo. Het tweede lied dat je hebt meegenomen gaat over iets heel anders. Ja. Verboden liefde tussen twee mannen. Daar zingt de band over waar we zo naar gaan luisteren. Waarom wilde je dat laten horen? Ik wil het laten horen. Nou, al deze liedjes hebben natuurlijk, daar heb ik zelf een persoonlijke connectie mee. Mestroa Leila, dat betekent het nachtproject. Of het dat is de naam project van de band, van Leila, ja. En zij waren een groep jongens aan de universiteit, Amerikaanse Universiteit van Beirut, die een beetje aan het jammen waren. Op een gegeven moment hebben ze liedjes samengeschreven. En ik was bij het allereerste echt grote concert, dus buiten de universiteit of underground cafeetjes. En dat was toen op de Fête de la Musique. Dat is, Muziekfestival, wat uit Frankrijk is overgewaaid. En ik weet nog wat we naartoe gingen. Oh, dat is een Libanese band. Even kijken. En het was echt magisch. De stem van de zanger is echt van een andere wereld, komt hij. En natuurlijk ook waar ze over zongen. Hij is dus heel openlijk gay. En hij schrijft dus een liefdesliedje wat hij duidelijk dus opdraagt aan een andere man. اسميني ودو الدبس بطحيني وتذكر تذكرني لوك يا اخي انساني يا حبيبي مشروه ليلى met het nummer Shim El Yasmin. Kan je zo'n nummer zomaar uitbrengen in Libanon eigenlijk? Nou ja, dat ging toen zonder problemen. Want hoe is het om deel uit te maken van de LHBTI-gemeenschap in Libanon? Het is wat dit betreft best wel een goede timing. Ook een slechte timing voor de community. Maar een goede timing dat ik dit nummer heb gekozen. Want in de laatste paar maanden begint het dus weer echt de verkeerde kant op te gaan. Veel politieke partijen, nou ja, eigenlijk de religieuze partijen, maar dat is in Libanon natuurlijk bijna hetzelfde. Die beginnen heel hardhandig op te treden. In ieder geval al vast in woorden. Tegen de LGBTQI-gemeenschap. Ja. En een van de dingen is bijvoorbeeld, dat is gisteren bekend geworden, in het parlement hebben ze gevraagd, of bijna geëist, dat Barbie verboden wordt, de film. Omdat die homoseksualiteit en transseksualiteit zou promoten en anti-familiewaarde is, et cetera. En er zijn dus mensen die, Libanezen zijn echt heel grappig op Twitter, die zeiden, zelfs de Amerikanen kijken naar ons en lachen ons uit. Kun je nagaan hoe erg dat is? Want in Saudi-Arabië mag die dus wel vertoond worden. Ja. En Saudi-Arabië is natuurlijk veel strenger dan Libanon. Want hoe religieus is Libanon? Of zeker als het gaat om het veroordelen, of conservatief religieus moet ik dus zeggen, als het gaat om het veroordelen van homoseksuelen bijvoorbeeld. Ja, ik bedoel, het is een heel religieus land. Wetten zijn ook gebaseerd op religie, dus familierecht, scheidingen en dat soort dingen. En, maar als het gaat om morele waarden, dan Meshrua Leila is uit elkaar gegaan vorig jaar. En de reden was omdat ze dus niet meer tegen doodsbedreigingen konden, concerten werden afgelast. Ze konden dus ook de veiligheid van de concertgangers niet meer waarborgen. Er was een concert in Byblos, in Jebel. Dat is een voornamelijk christelijke stad. En daar ze kregen zoveel doodsbedreigingen. Er werden zelfs wapens en foto's van wapens in WhatsApp-berichten doorgestuurd van dit ga ik meenemen naar het concert. Om die, in ieder geval, et cetera. En dat was voor hun gewoon zo pijnlijk. En gewoon gevaarlijk ook. Dus voor de band zelf, voor concertgangers. En in het ging verder dan Libanon. Het ging verder dan de grenzen van Libanon. Ze hebben op een gegeven moment een concert gegeven in Cairo. In Egypte. En daar werd een groep jonge mensen die werd gearresteerd tijdens het concert. Een daarvan is een meisje, een lesbisch meisje. Die heette Sarah Rejazi. En zij wapperde met de LGBT-vlag tijdens het concert. Is toen maandenlang mishandeld, gefolterd en verkracht ook. En heeft na jaren uiteindelijk heeft ze een verblijfsvergunning voor Canada gekregen. Maar ze was zo getraumatiseerd dat ze daar zelfmoord heeft gepleegd. Ja. En dat is dus een direct gevolg van dat ze op dat concert met die vlag zat te waaien. Ja, het zegt dus wel hoe moeilijk het is nog altijd om homoseksueel of onderdeel te zijn van de LHBTI-gemeenschap, ook in Libanon dus. Ja, maar wat zo eng is dat het nu dus steeds, ze willen nu een nieuwe wet aannemen, is ook in deze afgelopen week gebeurd, die ook homoseksualiteit en homoseksuele daden van Libanezen buiten Libanon strafbaar stellen. Dus als ze terugkomen in Libanon, dat ze daar strafbaar voor kunnen zijn. Verre geluiden. U luistert naar onze zomerserie Verre Geluiden, de muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. En vandaag zijn we neergestreken in Libanon met journalist Farah Kanaan. Farah, ik wilde ook nog even hebben met de ontploffing in Beirut. Drie jaar geleden, dat was toch echt exact 3 jaar geleden, 4 augustus 2020. Toen een enorme ontploffing in de haven ervoor zorgde, de beelden staan ons nog op het netvlies. Een groot deel van de stad werd verwoest. Honderden doden, veel meer gewonden nog. Echt een trauma voor veel Libanezen. Hoe staat het daar nu mee, met de wederopbouw bijvoorbeeld? De wederopbouw gaat op zich wel prima. Je ziet nog heel veel littekens. Ik bedoel, ik heb ook in mijn huis, zie je overal nog, bijvoorbeeld ik heb dan een houten kleerkast, zeg maar. En daar zie je gewoon nog waar alle scherven in zaten. Dat is, bijvoorbeeld de ramen zitten er allemaal weer in overal. Maar je loopt over straat, ziet overal nog puin. echt gewoon bergen met puin ziet. Cafés. Ja, ja, 3 jaar later. En je ziet ook cafés die nog gesloten zijn. Maar je hebt andere, die zijn weer gewoon open en die zijn helemaal opgebloeid. Maar het ligt er maar net aan wie eraan geld kan komen. Mm-hmm. Er was ook een hele grote frustratie toen onder de lokale bevolking. Want populaire cafés die bijvoorbeeld door veel buitenlanders werden bezocht, die konden binnen korte tijd konden ze een GoFundMe creëren. Ja. Kregen ze $30,000 binnen 2 weken. Dus die konden gewoon weer op gaan bouwen. En hoe komt het dat de overheid dus, als het op die wederopbouw aankomt, ja, zo faalt? Ik kan het toch eigenlijk niet anders omschrijven? Omdat Libanon een compleet corrupte staat is. Het enige wat ze doen, niks voor het land. Ze willen alleen maar zichzelf verrijken. Dat is altijd zo geweest. We hebben het hier over een land waar nog steeds warlords uit de burgeroorlog zitten. Mm-hmm. Die zijn niet eens veroordeeld. Die hebben vreselijke dingen gedaan. Mm-hmm. En die zijn nog steeds aan de macht. Het is gewoon. Kijk, als mensen zeggen Libanon is een mafioso staat, dan is dat letterlijk zo. Het functioneert als de maffia. Ja. En ze hebben helemaal geen zin in aan de wederopbouw te werken of aan concrete plannen te komen om uit de hele zware economische malaise te komen. Want dat is de andere kant van het verhaal. Het land is in een diepe economische crisis. Ja, een van de ergste moderne economische crisis volgens de World Bank. Ja. Ja. En dat wordt ook steeds erger. Je hebt nu ook in Libanon. Ja, vreselijke dingen dat steeds meer kindjes worden bij het vuilnis gedumpt. Gewoon omdat ouders niet meer voor ze kunnen zorgen. En echt waar? Ja. Dat is iets wat je bijna nooit hoorde. En nu is het een afgelopen maand is het 4 keer, 5 keer gebeurd. En gewoon uit pure armoede. Wat voor wanhoop daar uitspreekt. Echt hele diepe, diepe wanhoop. En ook onder de mensen die op zich nog kunnen overleven. Is er, als jij zegt, wat zijn de grootste sporen die ontploffing heeft nagelaten? Afgezien van fysieke verwoesting, is het gewoon een verwoesting van de ziel. Ze zijn ermee weggekomen. De staat wist hiervan af. Hè? De president wist hiervan af. De premier, minister-president wist hiervan af. Ze wisten gewoon dat ammoniumnitraat gewoon in de haven opgeslagen was. Dus het kon voorkomen worden. Al die doden konden voorkomen worden. Al die getraumatiseerde mensen. Niemand is nog veroordeeld. Nee. Vandaar dat je ook het volgende nummer over dit thema aan ons vroeg om te draaien. Het is van de Libanese rapper en schrijver Bou Nasser Toufar. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja. Over de frustratie van dit wanbeleid. Ja. هذا عمري في مش بلدي لو ما اهلي في عندك ضو امل تتهنى في بكرة الحركة بتطفي اخر النفق بيكل قلع جيل تيضل بدل بمزود دمك بتبوت حطك قالك هاد حل قال من تشرين ضيعنا وقال من تشرين ضل بلدي لميل انا بيت بسيل لولي الفقيه لوليد كنت عم خطط للبرلمان صرت عم دور على برقمة فوق هاد كله بنلام كمان بس يطلع من الصوت لو مهما كتبنا شعر فيك ولا واحد منا شعر فيك ما ضل براسك شعر فيك عم ناخد طارة دايم عيشتنا زبالي كسمها كل طولة وعرضة وكسمها كالأفعى خيرا كسمها عم ناخد طارة دايم. En dan, ook met omwille van de tijd, ben ik al even. Wil ik je vragen om te gaan staan. Want je gaat nog voor ons zingen, tot slot ook. En niet over zomaar iemand. Of een nummer van zomaar iemand. Een van de bekendste muzikale namen in de Arabische wereld, Feroes. Voor de mensen die je niet kennen, toevallig afgelopen zondag bij Zomergasten. Was Ariep de gast. Die had ook een fragment van haar laten zien. Wie is zij en hoe groot is zij? Feroes is de grootste in Libanon. Ze leeft nog steeds, hè? Ze leeft nog steeds, ja. Dik in de 80 volgens mij. Ja, niemand ziet haar. Ze is een kluizenaar. Maar ze leeft nog. En dat wordt echt. Als zij overlijdt, dan gaat het hele land een week in rouw. Ja. Zij is de soundtrack van Libanon. En zij. En welk nummer ga je zingen van haar? Ik ga zingen Le Beirut. Dat is aan Beirut. Een ode aan Beirut. En die is in de oorlog in 1948 is die uitgebracht. En je voelt echt de frustratie en het verdriet. En het is een nummer ook na de ontploffing bijvoorbeeld. Alle beelden werden boven dit nummer gezet. Ja. Gewoon om te laten zien van aan de ene kant er verandert niets. En we blijven altijd maar in rouw eigenlijk. Li Beirut van Fairuz, gezongen dus door mijn gast van vandaag, Farah Kanaan. Li Beirut, min kalbi salamun li Beirut, wa kubalun lil bahri wal buyut, li sakhratin ka'annaha وجه بحار قديم هي من روح الشاب خمر هي من أراكح خبز وياسمين فكيف صار طعمها طعم نار ودخان لبيروت مجد من رماد لبيروت من دم ولد حمل فوق يدها أطفأت مدينتي كنديلها. Ja, ik eindig het hierbij. Ik word een beetje emotioneel. Ja, ik vind het prachtig om naar te luisteren. Dank je wel. Ik spreek de taal niet, maar ik voel precies die emotie. Het verlangen naar een tijd waarin Beirut weer gewoon straalt. Dank je wel. En dat heb je ons in meegenomen in deze aflevering. Farah Kanaan, ontzettend bedankt voor je komst. Tot zover deze Verre Geluiden. Wilt u de muziek uit deze uitzending terugluisteren? Ga dan naar nporadio1.nl. Of kijk even op Spotify. Onder Verre Geluiden ziet u het allemaal op een rij staan. En zometeen kunt u luisteren naar Villa VDB met Jurgen van den Berg. Daarin aandacht voor het doorrekenen van partijprogramma's. De SP gaat dat voor het eerst in 20 jaar niet doen. De BBB wil het geloof ik ook niet doen. Nou ja, hoe verstandig is dat? Hebben die partijen een punt? Jurgen van den Berg vertelt u er alles over. We zijn er morgen weer met een nieuwe Verre Geluiden. De allerlaatste. Graag tot dan. NPO Radio 1. De zomerseries van OVT. Met De Eerste Persoon. Over ooggetuigenverslagen die de geschiedenis van het Romeinse Rijk tot het Sovjet-tijdperk dichterbij brengen. Deze week Arno Grunberg over Van het Westelijk Front geen nieuws. Dit is het verslag van een jonge Duitse man die door de verschrikkingen van de oorlog de schellen van de ogen vallen en beseft dat alles waarmee hij is opgegroeid bestaat uit leugens. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Waarin Leendert van der Valk ons meeneemt naar Ouida in Benin, de bakermat van de voodoo. De VPRO met OVT, zondagochtend van 10 tot 12 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken. Zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0. 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Deze week in de bonus, AHA verse pasta, 1 plus 1 gratis. 2 persoons Tutti Home dekbed overtrek, per stuk €19,99. En hij kan weer aan, vanavond op de barbecue, alles met een barbecue-etiket, 3 plus 1 gratis. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitepro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. We gaan weer krassen bij Albert Heijn in de AH-app. Kras bij elke €15 altijd een gratis product. Zoals gratis ijsjes en... Oh, je bent wel krassen, zie ik. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Dat is het Festival Oude Muziek. Van 25 augustus tot en met 3 september in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.oudemuziek.nl. 2 uur.